Usap, Jay, mukhang malalim ang iniisip mo. Balita ko na napupusuan mo raw si Jujita. Taki na sexy nun. Pwede ka ba dun? Oo nga eh. Sana. Sana lahat ng pangarap ay magkabilahan sa tuwid na ikaw ang kasama tayong dalawa. Sayaw ka na parang sa huling El Bimbo. Mapayayaman o tango, paborito ni Sahento. Ibibigay ko sa'yo lahat ng luho. Basta't malaman mo lang na lahat ay hindi biro. Sana'y marinig mo, sana'y mapatama ko na ikaw lang ang iniisip ko minuminuto. Sana'y malaman mo na meron sa'yong naghihintay. Nandito lang ako, magmamahal sa'yo ng tunay. Nakakapagpabagabag, kumakalabukab sa damdamin ko. Kasi ako sa'yo ay ilap, naglalagablap. Lumiliyab aking mga pangarap. Kailan saan kaya puso mo ay mahahagilap. Sa alapaap, ako lagi nakatingin. Nananalangin, sana ikay mapasa akin. Simoy ng hangin, dumadampi sa aking mukha. Hindi ko napapansin, ako pala ay tulala. May himala pa ba sa akin na darating? Sana makasama ka at akin nang makapiling. Sa pagising, sa aking pagmulat ng mata, hinihiling ko lang sana sa akin na kayakap ka. O sana, sana, sana, o sana talaga. Imahinasyon nitong pang magkatotoo na. Sana makamit na, sana makasama ka sa twina. Sana madala na kita sa pwestong kaaya-aya. Sita, ako ay iyong nakikita na mapagmasdan mo tala sa aking mga mata. Sinisigaw ng puso, sana ay marinig. Sinisigaw ng puso mula sa aking pag-ibig. Namig at timig, na sa'yo lang ilalaan. Walang hangganan, suktulan na ito sa buwan. Mahagan na kita, para ba akong nabaliw? O aking iniw, ako sa'yo'y naaaliw. Para pampaksiw, ikaw ang aking paborito. Basta't komplikado, pag-ibig ay totoo. Sana malaman mo na ang lahat para sa'yo. At yun ang tangi kong pangarap sa buong mundo. Nasaan ka, nakita mo ako'y nalulumbay? Halikan mo lang ako para ba akong hinimatay? Nawalan ng malay sa halik mong sobrang tamis. Makuha lang kita, handa na kong magtiis. Kahit gano'n ba katagal ang panahong lumipas, sa'yo ko lang ilalaan ang minuto at oras. Pagkat sa puso kong ito, ikaw lang ang gamot. Ikaw ang bumura ng hirap ko at lungkot. Malabot mo na palad, kailan ko mahahawakan ang matatis mong halik, kailan ko matitikman. Ako'y sabik sa iyong pagmamahal. Hihintayin kita kahit gano'n ba katagal maging hangal. Okay lang yon, aking tatanggapin. Makuha lang kita at puso mo ay maangkin. Ibigin mo lang para bang lumilipad. Sana pangarap kong ito lahat ay matupad. Sa ating pakayakap ko. Ikaw na sana ang makamit maging kalinga ko. Ikaw na sana at sana pakinggan mo awiting inaalay. Eto pakinggan mo tanging masasabi ko.